ولید نارینه براتل اپاغه باندې کمبل پروت دا دغه پروت دی وانډای اوانی کمبل پروت مریدانو براوس کمبل به چت کندې به تدن نه کنه هغه پلاس ما سو وبټه په روی دوزخ دې زیر اخلاص یې غوونو نو د نارینه او قطار چې به ختم شون بیا به تخذ دې نه کړی د قتل به داخل سره کو سر به ولا کمبل کې دن نه کا غته دن نه څه پته لګی چې څه دنیا دې څه کیږي چرا بدلا دا اقرار دے دو زما سرا اسے بیا بغاوت کرے دے آیا دو مال روا دی زما ویزی امرئی دی او مال زا غستے شما و کنا غنشما غستے بغاوتو نے کر لی علی کلی ما سرا کر لی مولیانو ٹولو غالے وچا تھے کہ آو جی صاحب آو آو بالکل بالکل دستا غلامان دی ستا ویزی امرئی دی ناشنا خبران دا نیجی وقت کی دا سلو خواهشا دا سلو کالو خواهشا لدین کم خبر دا امیر عبدالرحمن خان دا افغانستان کفرستان تا فوجینو لگل دعوت تبلیغ ورکا مسلمانان شو دا جنگ دا یری آسو که مسلمانان شو نا چه مسلمانان شو ملیان نتا پروسو که وی دا طور ساوین دیم ری دی خبر بانی پیگه پختوه ما مولیان وی دستا وین دیم ری دی نو کفرستان نی نورستان که نمی ردا که خو خلق خسته دی دیر خولی چاق ناری ناو زنانه دا غونو جاتی خسته دی نو دا طول دا وین دیم ری کرو دا وین دی توب دلیلی و خو اثار و خدا چه پا دی ایریا که چه جنه زوانی گی دو واده کی گی ودوای با اینا اب مال را لگای او بیا بزی اجازه کوم چې اوس واده کینو کای داغه کرا با په زرګونو جنہ کای به کر نورستان د علاقې نه چې په زرګونو داغه خو خو چې څه کول الله الله یو لوی عالم خپل سفرنامه لیکلی دا سفرنامه خیال دیږي هغه عالم اهل حدیثو سلفینو سلفیان به خوشاله چې زمونږ وکانه سلفینو اهل حدیثو هغه سفرنامه لیکلی دا چه داشت داشت حالات تیدا پا کور که کلا با زر یو نیم زر پوری جی نکه جمعوی نو چه در دن با پاتشوی نو با بل کال با اجازه و کرده بوزای و وادو ادونه وادو ادونه لوکه نوری برات لی دا وستای وین دیدی شته دا اللہ پا دین که دا قانون که دا مولیانو ور کردی لوی لوی مولیان داغو دقل تا مولیانو غاله وچه تکری یا وستای وین جیم رئی دی مال استا دی دا نومان غلی نسته رب نوی پا دیر طول مولیانو که دا منصور نظر پا داغا یو مولا بانی دا چه غلی نست اغا سین کئی پا دیر پویگی چه دی منی نظما حکومت بنی که دی نمانی نظما حکومت یو سات که ختمی دمره اقتدار دی شاگردانی دنیا باندی وی تسوی او مولا غلی چه نست تسوی وی سیب دمره علماء و فیصله اکرارا مساله اکرارا لولو علیمان دی زما پا دی که کل خلو چه دیگی شده بلا سویم بس دا خبر دو تا تاو کار کنم وی نمانم دا تا با وای وی دا دوم را علماء چی ویلی دا وی نمانم کنم تا با وای مثلا او وای آقا بسم الله کرا وی نی تالا مال غستل روا دی انستا وین دیم ری دی بغاوت کی دا بغاوت سزاو لور کولش وجل دی قید ول دی جل کول دی وین دیم ری دیم ندی جیداد دیم ستان دی ولی ویداغو حق دے شرعن او اللہ فطرتن احرار پیدا کری احرار اکافر ندی بغاوت کافر شوی ندی نو تی سنگی من دیم رئی جائی چی دی ازاد نو پا زور بانی من دیم رئی کی از اقرارو کم چی دستام رئیم زد چام رئی که دیشم زمان اختیار نیشه زد زان نیم زد زان نیم نو زان بچا تا سنگ آرکم امالون داغو دی مجبورو ناتوانو د مجبورۍ د وجه نه تا سره لیک کړل روان دي د منصور مجال نو چې د مولانو منلې د مولانو مجال نو چې د نعمان د قول را دي کړی وی ځای پاتې ځای په جولې کو بغاوت ختم کو په فتوا د امام ابو حنیفه عمل کو یو مولا سر نه وکړ کړی د خطا ویل دنیا ته پتا دنیا ته دا غرور سونه لای قرا پیدا شو وی تاسو یې عیسی علیه السلام چرغه دې چا په مذهب عمل کوي تا دا مور پا مذہب بامل کی دا چا پا مذہب بامل کی دا دا ویلو خبرات چا پا مذہب بامل کی یعلمہ الکتاب والحکمہ پو وے کہ اللہ پہ قرآن بانی پو وے کہ اللہ پہ تورات بانی نو پو وے کہ اللہ دو پہ کتاب بانی والحکمت پو وے کہ طریقہ دا عمل تورات کی جو حکم ہو انجیل کی جس کتاب کی جو حکم ہو دا حکم دا عملی کول و طریقہ دا دا حکم دا سے پہل کائی اگر مخ کی طریقہ جتا سرکم دا پہل کول ہو دا عملی کول آگا بنی اس بد پہل کول دا عملی کول طریقہ دائی والحکمہ حکمت و تورات و انجیل پو بھائی کی پتورات بانی پہ انجیل بانی تورا انجیل خود ترا کرے رکھنا دا خود دا غیارا نتفوزو کہ کان ابو حنیفة لم یقرا ولم یدرس نو غیر مقلدین پس بدنام ہوئے دا ما توفے کتاب کیوں خواہے بس استا پہ جمع دا لم یقرا ولم یدرس دارتا دا کتاب پہ جوڑ کتاب کیوں خواہے کیا زنا خور لکھلی آگا نیم سادش سن سروہ لم یقرا ولم یدرس امام ابو حنیفہ دا حماد بن ابی سلیمان شاگرد عمر و سروخ کر لے حماد دا دغا شاگرد دا امام دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ شاگرد دے داغا شاگرد دے اب علقمہ او دا علقمہ استاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عبداللہ بن مسعود استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغا استاد جبریل داغا معلم دے اللہ رب العالمین زما دا فقہ خدا سند تما تو سند تب سنخیش ابن حضم ویلی دی ابن حضم سے براولی کتاب کی محلہ کے دا محلہ دا زان نا محلہ تا سندو خواہ رہا تھا جس تا سند کم دے محلہ پوری دا ابن حضم کتاب پوری دا صدیق دے کتاب پوری تا سا کم سند دے غرہ تا خواہ کتاب دے بکتو خانہ کی بیان رواہ جو کم خواہ کرے دے دا مین اللہ فتاوہ گو رہے درے جلنہ چاپتا ادے ابن حضم کتاب محلہ گو رہے کرتکے بے کتاب سے مخالف پیدا کرتکے یو تکے من پہ خپل چی بیا دیانت دار خودم ردی دانو چرا کتاب فلان کی نمی نقل کرلا چرتا چرتا بوئی نور نوی نوری پیزال لنو مات چولے دی پا پردو غزو باد غردی پردو بانی باد غردی لم یو حد لم او امام ابو حنیفہ مجتہدین صلیخ مجتہدین داغا پا در کیو ہر تاریخ والی کلی ہر یو لکلی صلیخ مجتہدین دا داغا پا شاگردی کیو اما صلاح بے مخ کے کرلا دا قرآن و سنت پرانا کے دی سو حکم دی دلیل دلیل باندی ابو بل دلیل وہ اختلاف پذے پاتستا اختلاف دلیل شتے آنفی فقہ کی اختلاف شتے دو علماء و دعا درے صلور اقوال شتے شتے کا نا خبر ہے دا شوافی و فقہ کی ماتا دویم روایتو خیلتو دا حنابلہ و فقہ کی درے روایتو خیلتو نیشتے خوچ امام تو یا غبا منہ لے کی امام ابو حنیفہ ہے نا کہ دلیل تو اب من لے کی ستا دلیل ان سے دلیل دے سن سو نہ تو پخپل دے پاتے سے پخپل خبر بانے زما دل مرا کر رہا تو مجتہد پخپل رائے پائے لے اختلاف وجب کی تم دادا تو فقہ دا خناب ہو کی لم یو درس و لم یقرا او دو زمانی ایمی فقاہت امامت منی چھے لم یو درس و لم یقرا ان امام خلق سنگا مانا کدا ہوئے چھے بغدادی لی کلی دی چھے اگر دا خبر و دا خبر دا معاصر جرحا نقد منظوری گی اتفاق دے دا امو پا دے بانی محدثینو چھے جرحا دا معاصر نمان لے کی گی دا معاصر جرحا یوا دا دے مدا دا غیر معاصر جرحا با علمان لے کی چھے جرحا مفسر مفسر مفصل مجمل جرحا نمان لے کی چھے امام ابو حنیفہ ضعیفو نمان لے کی دو ضعف وجہ یو خیر سو وجہ دو ضعف امام ابو حنیفہ ضعیفو کرا دوستان رسوم ہوئی دا حدیث ولی ضعیف تھی کہ ابو حنیفہ راغلے ابو حنیفہ ضعیف تھے دو ضعف وجہ یو خیر پتا وجہ ضعیف تھے دروغی وے بے جاہلو بلتو بلتو دا یو خیر جرح مبہم نمنظوری گی ند مقبولہ اللہ دی طول بخی طول امامان دے دین دی اللہ بخی چاچے پہ جرح کر لیا پہ نیک نیتے بانے اللہ دی اغاو مبخی حساب بہت سر اللہ کی واغا پہ پر نیتے ندہ کر اغا تدق چھالات رسی دیو خوچے توک پہ زد و عناد باندی آرم دی اللہ پہ دنیا ام رسوا کا اللہ پہ آخر ام رسوا کا یہ دنیا آخر باندی رسوا کا پہ زد و عناد باندی آتے باندی آرم دی نوی دا آغا کا بینیولی دا آغا و بینیولی دا بلی تنبورم نو دا یا وقت تلا نسی چنے چھو خدر نور ام رسوا سرکانا اللہ اللہ اللہ حضر علم الکتاب والا حکمت والتورات والانجیل تورات دا موسیٰ علیہ السلام دا قانون کتابو دا تورات دا قرآن انتباق با اللہ توقی چی پا دی طریقہ بانی عملو کدا پیل کا ادا شانتا انجیل کو پاغرہ لے او کو بیلے گلے کی بیلے گلے بنی اسرائیلو تا راغ اندماج دے کلام کے اختصار دے اختصار سو مطلبی قرآن میں ان کی داسی سے خبری پری دی چاہ دے مخ کے اور درست پیوزے قول معلومی چاہ مخ کی خبر کی ادا رستو نو پدی و پوش کے دے پدی میں ان کی دا قسم خبر پا چلا بے تو اندماج یا اختصار یا اختصار نو میں ذکر ہو دغ رس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو چکیدا غوشو دے لوشو اللہ پو ہور کولا اخبل کتاب بائن بال کولو دا قانون کولو دنیا کی او غراغ نو خلقو تا دو پیغمبری دلائل بیانو شروع خلقو انکار کرو نو دلیلو نو شروع کرو انی قد یتکم فجاء عیسیٰ بما وصفه اللہ عز و جل سنچ اللہ علم مقصد جرا دے او کار شروع کرو نو خلقو تکذیبو کو یہ تشریف پیغمبری تا دلیل تری اگور پیغمبر چاہتے تھے الہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل ہوتا دے اگر قوم تے نور ہوتا نہ دے عیسیٰ علیہ السلام کے بیا اگر دی امت تا پیغمبر نہ دے دی امت تا پیغمبر خلیفہ دے پیغمبر نائب دے ابو ترسی لکا علماء لکا دی امت علماء کہ تا پیغمبر سلام پہ حوالہ دین رسی عیسیٰ علیہ السلام ہم پیغمبر علیہ السلام پہ حوالہ از قرآن پہ حوالہ بانی دین خلق ہوتا رسی کہنا اصل پیغمبری خدا بنی اسرائیل ہوتا تھا دا ہوا چلے ٹول تو پیغمبر را گئے نوبل پیغمبر را گئے دا ہوا چٹول تب پیغمبر نو خاتم النبیین نے میں ضرور شو نہ دا پیغمبر حیثیت پخبل دیو اغا محدود ہو فت نشترے ہم کو یہ قرآن سنت بل تو شیو پہ کی تنی انی قد یتکم بیات من ربکم دا یہ خبر ہے تو کما وخم دوائی کما دا تا چوئی کنا وی دو وی کہ عیسیٰ علیہ السلام راشی نزد امام ابو حنیفہ پہ مذہب عمل کی دا دروغ ہوئی تعبیر غلط کی دا خبری تو بنیاد سے وہ تعبیر غلط تھے امام ابو حنیفہ پہ مذہب بن کے غزال نبوتی مقام دے خلیفہ دا پیغمبر دے ادر طول مجتہدانونا لوئی مجتہد دے لوئی مجتہد ادا آغای اجتہاد صحیح دے دنور مجتہدانو کے غلطے احتمال سے داغ اتحاد بلّہ سے ہی گئی خواجہ خرد بزرگ تیر شیر لوی عالم لوی ولی اغوئی کشف کی میں اولی دل یعنی ماتا سوچ فکر کے اللہ رب العالمین دغ حالات خودل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دراص لو چاہے دادا نتیجی تر گندی گی خدا تک میں حکم کی بیا دوستان اعتراض ہونے کی کش دی کشف نہ حجت دے نہ دلیل دی انپیدشی استعمال کی ہاں زمرا دا کہ صحیح نو تائید را ولی سڑی لڑکی یقین پیدا کی اثر پیدا کی نو دو خوب لی دلے دے نو پا خوب کی نی چہ دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چہ کم اجتہادات دی دو قرآن و سنت پرانا کی چکی آغا اجتہادات دی امام ابو حنیفہ دے اجتہادات سر سم را دی سم اجتہاد دا خفل لے نی شامی ویلی دا انی عالم گیری ویلی دن بو سخیم خو چکم اجتہاد آگا کئی دو قرآن و سنتنا آگا ہم اقا اجتہاد سر برابری کی چکم اجتہاد دی امام ابو حنیفہ دے دی امام شافعی اجتہاد ابو دو امام احمد آگا اجتہادات دی کم او دی امام مالک دو دو اجتہادات سر برابری نرازی زیاد تر دی امام ابو حنیفہ اجتہادات سر را دی دا آگا کشفو یا دا آگا خوبو نو حجتو نو دلیلو نروس تو چوکرالو نو کاشف یہ دمین زوالو زاو نو دایو لیکن او دایو موالو زور چیدی اتحاس رو برا برا دی ایو دمان بو حنیفہ اتحادات منی نو دوستانو تم لار پیدا شورا دلگی نا یگا کرلا ادنو پا دی سوک کو گورو ویدا کافر ہوئی چی ابو حنیفہ پا اتحاداتو پسی با مام علی دی لیکلی غٹ ملادا او دا غٹ و نا غٹ خطائی کی گی کنکی دلو کی نا وڑا خطائی کی گی دا غٹ نا غٹ خطائی کی گی دروکی سر دل زروکی دا غر سر دل غری نو در مختار والو لیکل وی اغا با دی امام ابو حنیفہ پا اجتہاداتو عمل کئی نو جو دوستان را لگو گرو وی اغای مقلد کل آغا توبہ دا استغفر اللہ در مختار والو کلی نو غلطی لیکلی دا غلطی لیکلی سی نی دلی کلی نوی پیدلی دا خوب نی حقیقت جوڑ کردی خوب منتنی انکار کو جدا شتینا و دی دا پاس چرا تزوتی نو اللہ دی خلی چاری کئی اللہ دی له قلمونه ماتی چې بلی د پاسه دوتی چې زه په خپل نه منم زم د سینه د نو سره باندې اعتراض څه دی چې به اعتراض نه کوي وې تاسو کتاب کې جلګلی لم يدرس ولم يقرا. اللہ اللہ پیغمبر را گئے خل کو نہ منو تاست دلیل خیم یقیناً راوڑی میں تاست دلیل تاست رب طرف نہ دادے جوڑوں تاثر جواب دے تیرا دونوں سورت اول کی میلو کا نا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت د خلق ہو, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قدرت د علم الغیب ہو علم, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت د شفاء المریض ہو شفاء المرضا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی احیاء بعد الموت ہو دا صفتون دا اللہ دی رب العالمین. نچ اللہ رب العالمین چې وڅونه دی هغه خواغله ورګلډی کنه قدرت یو ده دای کولې شو دغه جواب نه قدرت علی چې کله استعمالای ته استعمال کی دا قدرت ته قدرت نو معجزه وا دلیل دغه د نبوت چې کله به الله غوښتنو ترګن به شو چې الله به نه غوښتا نه کې عیسی علی السلام غوښته خو نه کړه ترګه دې نه دې ته معجزه ان جواب دا ذکر کړ تاسو له جوړو هم د خټینا پشکل مرغیبانی خاتے نہ بھائی خا پیرک جوڑ کو پیرک کیوں ناشنا ہوا نشرے سوجا ہوا خالا اڈو کی خسپ کی نشرے سو نہ سکا نا اڑو کی ٹوڑا چلتا چیڑا پیرا فوٹ دے وزیر کی تمہر خوری کی کہنا میں کسی سے نرے تلے رہا اور وزیر کی تمہر خوری کی تو چترے دے پیرا فوٹ اور مور کا معلوم ہے کیوں دی کل کل بتا بیا کرا سیدا سی خان دی سر کھڑے خان دی نظر زمین کیوں خان دی لکھی تحیز کل انسا مرض کی مرض کی بل کمال لے پکی دا خوراک وقت کم دے کنا دروازی کر دی دیشی دروازی کڑوم دے دا اللہ شان دے چرانا نظر نہ لگی دغه سی دغه اندری چرناي د قران او سنت دو نظر نه لګي چې دا رانا ختم شین دی له سترګو ځلې و سړی دا خو دنیا ده ایوبه کارو دا له نظر لګي خو پیرک زامن دی د قران او سنت رانا کې نظر نه لګي نو خو پیرک یو کار بولم دی د چې کله روزي پیدا نکی په دې لګ وخت کې لګ وخت کې د ماقام نور پروتو عددین روستو تو لگی وقت خر پوری پاکا تیاری کی بیا دیم کار نشو کولے بیا سوڑکی نو دی دی لگ وقت کنو کمور نشو گزارا نکی نزان پخپلو مروی موری چی دا مادہ زار کنا داگی خو بچی کی او پی سینو کی دا پخپل زانی کلو تا میڑانم شدمات تا خو شری که خبر آزد تا آغا تر پاس داد نو میڑو تو مانا شو پی روی در رضا مسئلہ پہ کیری چی کتا سو پکتا حکام ثابتا ہے در قدی پیرون دی نکاح پہ جائی کی کچھ نہیں شکل مرغی بھائی جوڑا اور خل کو بتل تو پورے نہ خل کو نظر بخت میں موجودہ ہو تو نہ بخاروں جوڑوں سولا پر شکل مرغائی نو پکے کو پا گئی کی پیکو نو تو رم بیزن اللہ نشی اغال و چونکی پیزم دا اللہ بانی پوکے دا عیسیٰ نمرغ کول دا رب دا عیسیٰ کار دے علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام کار نو زما کار اسباب استعمال ہو لینو اسباب کیا سر چول زما دا رب کار دے نا زما اسباب تو پوکے کول نا دے پوکی سر روز تو اثر پیدا کول دا اللہ کار دے جوڑون تا صلی اللہ مورن پیدا لون ولا برس برگ پیغمبر اللہ آغا معجزہ ورکی پا زمانہ کی چیز کمشی پا آغا زمانہ کی ترقی او خلق کی ترقی گنی دی عیسیٰ علیہ السلام زمانہ کی دی طب ترقی و دی علمی طب انتہا ترسیدی لی یونانی علوم او اغیر طب سرابیا دی فلکیات و علم امتلو چیز دی دوائی با پا دی وخوار کئی پا دی وخوار وکئی دی وقت کی سرا دی نور سطوری دی سپرمو تاثیرات تلشی نو آغا سر زیاد کئی نو دا وقتونو لی مقرر کرو نو کامیاب علاجو خدا گو دو چیزونو علاج گو سخنو یو چی مرده نو جنده کولی اسنش دا تدبیرو سخنو ادویم پا مرزونو کی مرزونو کی چی دا مور نا پیدا لونده نو بینا کولی نشو که بولون شو نو دارو کولی شو علاج کولی شو خود چی با پیدا لونده نو جوڑه مانا قصر دا سر رانا دا زین اندر آقا دینو دا نسو جوڑه دویم د برگی د برس مرض علاج سخنو دا داغو پا زمانه کم لا علاج لکه اوست که لا علاج ده وہ سم یونانی حکیمان سے علاج کی ڈاکٹران سر گگن نشتے بنیادی نشتے نو برگ جوڑو نو دادرے والا اللہ معجزی اغلا ورکڑی دا دے دا پارا چہ دا طبیبان حکیمان معلمان پوہان پوشی چہ دے چکم کار کئی دا دا اسبابو ندے دا دا دارو دا علاج ندے دا غیبی قدرت تے دا اللہ رب العالمین اغب منی دا دا دکا ورکڑی رسول اللہ علیہ السلام پر زمانہ کے زور دسو دا بیانو ان من البیان اللہ سحرن شاعری پر زور وا خطابت پر زور مقابلے میں پدے کی چیزیں اللہ کتاب آ غور کو چٹول مخلوق کے ناجر سنا تو سورت کوثر چالی کلو پرچہ کی کعبے تجوڑ کو نبی علیہ السلام زمانہ کی کعبے تجوڑ کرو کافران حج عمرو روزی رتلو لوئے لوئے کافران چر رتلو دا بے اللہ صدا دریا تنے ما ہذا قول البشر دا تے کی دے پیغمبر کار نرے دا دا اللہ کلام دے دا دے انسانان کلام دے ما هذا قول البشر قرآن خود کوئی فاتو بصورت من مثلی پیش کر معجزہ پیش کی خلق پوشی جائے یہ معجزہ معجزہ وہ عاجز کون کی تا خلقو ناتوان کون کی تا بے وسا کون کی تا نو خلق پہ بے وسا دے دا غلے دا معجزہ اور کرے ذکا فند تب پزور کیو وحی الموتا جن جی کوم بڑا اللہ وہی چی دے و سوی سر دوستی وا مرگزتی آئے وا نبوت نمخ کی روس و سنو خبر تری اگر مر شو دا اگر خور رالا دیرے ہو جڑل دیرے ہو جڑل تا رستا دوستو تا سر مرگزتی آوا دا سی نا نا تا پا زمان لار دارمان دے چی ما سر خبری کرے وے ما تی توسیت کرے وے نوزی پا مرگم خفایم خوپا دی نا تا پا تلو بانی خفایم وے یا روح اللہ دا اللہ دا پارک اللہ تا دعاو کچھ جوندے کی چی ما سر خبری کیو زن کم جدے قبر لارا تا عیسیٰ علیہ السلام دعا اکرلا اللہ جوندے کو ادی سر خبری اکرلا تسلی لور کرلا بیا مر شو پل حال بانی شو اوحی الموتا نورم دا سی چا مطالبہ کرے وی جوندی کری دی جوندی کم رو عیسیٰ آنوی دا دا خدای توف شان دی اگا وی ان فی ذالک لآیت لکم علم دا و نبیوکم بما تاکلون خبروں تاسو پاسوانے چی تاسو اخرو کور وما تدخرون واچ تو خای کای داون ذکر کے عالمانو بما تاکلون من المائدہ وما تدخرون من المائدہ حکم راغلو خورای کای تیار خورا کرے بول وقت میک دے بول وہ بیا اللہ در کئی نو دوب کی تو بے سر او بے قرارو نو زنی تے نہ پجیب کی واچو پٹ بے کڑ چنا اب اس خاصو پکار کے بنا تے وہ خبرو ما کہ او کھڑو خبروں ما تدخیرون اجتاستن توخا کرو پڑھ کرو اللہ ویدی چمی ایک دائی یا کورون کی علم غیب شتے در طول سر جواب ذکر کرو فیکونو طویرم بیزن اللہ مرغی پر حکم دا اللہ بانی دا شانتا قد جیتکم برم من ربکم بی آیت من ربکم در رب طرف نموجز دا اوخی الموتا بی اذن اللہ دا طول کم انی فی ذالک الآیت لکم یقیناً پدی لوئی لوئی کارونو کولو کے نخدا دا پیغمبر زمان تاثلہ کے ایتا سمان ان کی کلے مدلا ومصدقان راغلیم دا تصدیق کے ان کے دا آغتا چمخ کی زمان انی تورات قانون زمان دا تورات قانون دی دمرا دا چی تورات کی تاثل پا بدنتے و بدکینتے بانے چی حکمون وقتی طور بانے کو تاثل بانے سخ خود لشیو ولی حل لکم زد آغی پا نسخ اللہ را لے گلیم اغمس لکم اور چروا کم تاستا بین کم تاستا حلال والے جو یو نماغا چی منہ کرشی تاستا ٹول نو زنی پکیتا چی اللہ غواری او مات اجازو کی نزب آغا منہ کم ابا تاستا دا جواز حکم کم راوری میں تاستا نخواہ در عبد طرفنا نویرے گئے دا اللہ نانو من زمان دو خبر آلے فتق اللہ لا الہ الا اللہ اطیعونی عیسیٰ روح اللہ فاتقوا الله لا اله الا الله اطيعوني محمد رسول الله اطاعت بالمن لکی جتے پیغمبر چاپ پی لگی دلی کمی اطاعت بائن دے پیغمبر چاپ نیشتے اگا عبادت عبادت نہیں دے سرا بدعت تے ظلالت تے گمراہی دا یا کفر تسڑے رسی نو ضرور دے اطیعون ایراد تکرائم اللہ دے رب زمان بے پلار پیدا کرم تربیت اللہ رب استاثر رب فاعبدوه نخاص دار تعظیم کا حکم مانائی زما تابیداری کو کم دا اللہ منے حدیث کم راجی نبی علیہ السلام منع دا اللہ اکرمو اخاکم دخپل رو قدردانی اکائی زما زانت رور ویلی دو امت اکرمو اخاکم دخپل رو عزت اکائی عزت سجے عزت دائے چی پا کم طریقہ دا اللہ حکم دا قولو پا غا طریقہ اکائی دا غا پا خون اکائی حکم دا اللہ او مہر پی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علبو من لکی عیسیٰ علیہ السلام داوی کرن فعبدو دیو اللہ حکم من ربغ دے حکم من الزمان دی حکم دا اللہ دے هذا صراط مستقیم دادا لانیغ اللہ تدرسدو اہدن الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم دی تاپ لارم روان کا علیہ الصلاة والسلام دا سورة فاتحہ امام ابو حنیفہ پا ماندہ کی ویک بھائی نوی وی بھائی کانا خیر بھائی کسو کوئی نوی جنری ہو وی دا منگ داوی چو بھی نچی وی پا دیکی دا تکی اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین منعم علیہم انبیاء دی پاگی کی عیسیٰ امدی علیہ السلام پا عیسیٰ ایمان دی ابو حنیفہ عیسیٰ تابدارت امام ابو حنیفہ سراط مستقیم ویلی داغ پلاری زموئی داغ آغا بمانم نو عیسیٰ کی رشوی آب دیمان بونی فا تقلید کی خدا ہم غر کا سب بلا غر ہوئی خلی گیا ہے سو غل غر توائی دانوئی چو کپا میدو خلی نخیجی کی اسلام میں خلی نخیجی اللہ سے چلو کم وقت نشتی را ساکھا کانما بردو پر تو وقت کلے وقت وقت نشتی رے چیز دا بیان کچی دا قرآن طول پا دی اللہ طرف راوالم طول پا دی طرف مخامر کی جی لگی کنے لگی بیا چلو کنیو دل ہما داغ داغ شد دل با کجا نی دل یک دل و خیلی آرزو دل با کجا کجا نی ہم تن ہم داغ داغ شد پنبا با کجا کجا نی ہم یو زلو اپا زرگون خبری مخیل را لی نو کم دیتے و رسوم وجود می طول تکی دلے نو کم دیتے تکور کم یو زینے چیز بے تکور کم یو دوست ندے چیز سم کم نو مسلمین پا کیسا لابل را میان راو آتا نو دا با سوک سموی اغب یاد دون یو پولا پل دی وی مسلمین نشنو ایمان با نمومی مسلمین نی نو تو جانت تنشت لے وقالت الیهود لیست النصارا علا شاین دا پخوانی اوزوری دی خونمون بدلی گی او دو عربی و پختو بدلی گی نو شیح قشره شبهات و ابلیس کل بزور دا غد ابلیس رو بی دا تخم دی لنگی گی زیادی گی رنگ بدلی جب بدلی وقت بدلی گی قسم دی نور شیح قشره تک زیادہ غون من نارنج دے بلپکی دیشے نیسے دے امام ابو حنیفہ قرآن دینا صراط المستقیم کیوں دی عیسیٰ اللہ راتا ہے علیہ السلام دی عیسیٰ علیہ السلام لار کے دیسی نمگلی کی بیابا دے دمانی نا فاتحہ کا پدر روکو اللہ صراط المستقیم سوالی پدر روکو باری کاؤ اے دینا صراط المستقیم ذالک دادا صراط المستقیم فاعبدوہن عبادت دا اللہ کی حکم با دا اللہ منعنا دی امام ابو حنیفہ ند مالک ند امام شافعی ند امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ حکم دے چا منو دا اللہ اگو چی دے چا من اللہ نعبد الہک و الہ آبائک استاد دخ دے منو استاد مشران دے الہ منو منگم داوی اس دا خبر دا حدیث چی دا غدا قول نخلاف دیتے والی منی زم دا حدیث اگر ترسید اللہ دا اگر ترسید اللہ بیا چی پی عمل نے کہا دا مجتہدین زمانا معلومی گی دا چی دے حدیث کی اگر تا محمل غیر معلوم شیرے یا آغا سخ ثابت نو دیر حادیث دشی دی دا دوستان یوم منی چه دری و صدو کی آغا کمزوریو دریم راوی کمزور را غل لے یا دویم پمین کی کمزور را غل لے احادیث قابل لحج عمل نو روز تو آغا خبر واحد یا آغا خبر عزیز آغا مشهور شیرے متواتر شیرے تا پوستے ہو که دا چشتے حادیثو کی کنا چه پا خیر القرون کی اگر عزیزو پر خیر القرون کی اگر غریبو دے مستدیسینو پر استلابان غریبو اگر خیر القرون نروسو دوے مصدقے کی مشہور شعر مشہور نا متواتر کرے دے خلقو تای مانی دلیلی مانی بیا دا میان ضرور کیوئے دا نمانم ولی دا پاولا صدقے دے شو نو دی امامانو صدقے گو رکن اگر تم دا غصر سدل لے اگر تا دا حجت قابل نو خکار شے روس تو حدیث کی سندون مختلف شدو تونه مختلف رو شهرت پیدا شو ولی که رسیه دل دیو تا نو ده دی مقابل با مغسق دلیل وو دلیل بایی او گنده سی دی اس دا خبرہ یقین سر ثابت سے چاہتا دا حدیث نو رسے دلے پسر استر گوی منگو منو پسر استر گوی منو خدا ثابتول ودونہو خرط القطاد چہ دا حدیث صحیح دی دا شافعی تا رسے دلو آغاز دی خلاف اتحاد کر لے دا مالک تا رسے دلو دا دی خلاف کر لے دا بونیفت رسے دلو آغاز دا خلاف قول کر لے منگ با دا خود آغاز قولو نواخد دیوال بنی بے بولو خدا با ثابت ہے صرف حدیث ثابتول نہیں دا ثابتول ہی جاؤ ترسے دلے ہو ابھی خلاف کر لے دلیل سغد خلاف نو ثابت ہوئے کی وہ امام ویلی چھ زما قول ممنے زم میں مکانا زما قول ممنے چھ دلیل خلاف ہو خدا خلاف کولی بس چوک ثابت کی خواہ علم دے ثبوت تا پیدا شو پر سر سر گم گئے تم اجتحیل صلی اللہ پر کار کوا خدا نور مخراب ہوا نور تا با تم بے دی امام ممنا پا حدیث پر شیزا نو آقا پا گن بلا روانی آبا دغر آقا سی بچی گازر اخرم تو بل سبارم شی ولی کافر کئی کافر کولو تا امی پر دا دیوالو تا وکر جی دیوال نا اوری نو کافر کی گی بیا و خیر دے حساب زیشتے اللہ با سر پی گی جتا سو سو کرو رکشا بای چلولا پر تکی نپوی دے نی چویلیو او دے دے دوستانو پلاس را دے دوستانو پلاس را دے اللہ چک کرے اللہ عرض کے تو خود ام غر کا دا اخناف مذہب رکشا اللہ پر پارش لے نا دا شروع کرو اللہ پارش ناستے استیوان ناست تکرا ناستے بیا پا عرض کا چھ مکین دے پاگی بانی متمکین دے پاگی بانی اتاس خود ام غر کا پدری میرے کتاس موز نکا قصر نکا رکشا بے چلو رکشا خلق غر کو مونگو عالم دے چس کئی دلیل پہ بنا بانی کئی ماجور عند اللہ دے کہ غلط سنم ماجور دے کہ صحیح خطلا فلہو اجران خدا خطا عام خلق سر دمنگا خبر دا عام خلق تا تو تقلید مکوا عذاب مخبانی عذاب سا اللہ اللہ دا قوا خلق دا گمراہ کول لاری عذابی فلما حس عیسیٰ منہم الکفر فلما احس عیسیٰ منہم الکفر بیان تکو نو کلچ معلوم شو عیسیٰ تا دونا کفری نمانی پوشو ما وجنی بی دین و مولیانو حکومت تر پوشو نو رسول راپور اولی کن یو راپورو نو ورکا چی داسی دی عیسیٰ داسی وی داسی وی داسی وی دیو تو امو رسولا وی کن برگ وی دامو لا کافر دی ولی کافر دے دے جمہوریت تا کفر ہوئی زویم دا دی حساب بدا اللہ پا مرکی کی جزا کافر ما او کتا کافر خود دا دی خبر خود سرگند دا کنا زما اقوال طول بے حمد اللہ بندی کی سٹو کی دا یو تو پیدا که کما جمہوریت تا کفر ویلی دا کفر لارو تا ویم وسیو تو میم بیاو تو میم بیاو تو میم یا می دا ویلی چی جمہوریت منون کی کافر دی دا دی ثابت کی کدا ثابتولی شی زبا توبو باسم کدا نشی ثابتولی فعلیهم لعائن اللہ الى یوم القیامة خلق گمراہ کئی در درسن در قرآن در درسن در امن کئی ویدا شی ملالتا سبق لدائی باقی دا دعوتون دیور کولی کی فعلیهم لعائن اللہ و بصدی من سبیل اللہ کثیران اللہ وی بنی اسرائیل رم استداور کرد بصدی من سبیل اللہ کثیران دا اللہ دے دین نا دا اللہ دے کتاب نا دا خلق منا کولو پا دیر در دلبانی یو ظلنا پا کمیلہ کیو تناسیل تے منا کئی سواد کی دو اڑو کیو تناسیل تے منا کئی من سیرہ کی منا کئی وی مزہ در صلاح بصدیہ من سبیل اللہ کثیران دا زیمواری چا غستی دا دا برگو آغستی دا دا برگو کار دے دا بل چانا ممیدی ہوگی دلی وی برگو دا کارو کا برگو دا کارو کا بصدیہ من سبیل اللہ کثیران نو ثابت کہہ رہا بانے زبا توبو باس نو ثابت ہو لے نشوئے نو داو مانے چی دا اللہ مخلط لدی اتا پوس برا نکی اللہ اللہ فلما حسا عیسیٰ منہم الکفر کلا چی معلوم کرا محسوس کرا معلوم کہ عیسیٰ دونو کفر نمانی زدنی ولی دی اپا اس طریقہ پا اس دلیل بانی سمیگی نا او راپورون ایور کرا حکومت دی یہودو وی وجل غواری باغی دی دی حکومت وی سیدہ فوج پسیشو سی آئی ڈیو پسیشو جاسوسانو پسیشو مولیانو تردے پوری لکر دے حکومت نو اغسطی دا آغو کتابو نی لکی دا آغو کتابو نا تردے پوری چی کراوستیم نسو نو پزی او وجنے راوستیم نسو گریفتارو لیم نسو نو او وجنے پارا طریقی چی خوی وجنے عیسیٰ علیہ السلام مراکز دے درس مقرر کرد اخ پل خصوصی شاگردان یو دے کرد اغای علاقو تا تشکیل کرد چی آغا کلی کی کسان یو زی کا محفوظ دیتا چی عام خلق خبر نہیں زبا فدق وحزان در رسوم بیان بکم بیا پو بلکلی یو بلکلی کی سنگ چی بیدے رسیدو سیدی برسیدلیو چی سو بیدو گرفتارے لو جمع کیدو عیسیٰ علیہ السلام بول کری چطلن خبر وخلاص شو دا سی کیدہ کیدہ آخر پوہ شدہ لین جووز منصوبہ شروع کرا کیدہ کی گینا بید روپو دولت دور کولونا پاغو کی اصار دن نکر دولت اولوار کر اگر تقریباً دے عیسیٰ علیہ السلام ہم شکل معلومی دا پا عمر کیوں پا صورت کیوں اگر اصار دن نکر شبی ملا پسی با ملا لیگی کنا ملا پسی ملا انجوز والی لیگی ملا وقت لی کری پلان کے رے پلان کے رے دا پیت پای ور کرنا او گو رہتا سنمانے ملا پسی ملا اگر دن نکر ویتوا چکلا را گئے او غزیتا نظمو خوب سڑی گردی او چی دے یقینی راجی او کن راجی را گئے کرانا دے نتو منگت اشاراو کی بس بیا با منگا پیو گئے سیدہ عیسیٰ علیہ السلام تو سلام توم اللہ ہوئی چستانن دے گرفتاری کوشش دے استاسو کی دن نستا شاگرد بستا گیا سوچی کئی استاسو کی خفلو کی بجا سوچی کئی عیسیٰ علیہ السلام تے کینہ سوئے قتل ہوئے قتل ہوئے قتل نخور سترگی ہوتا بکی معلوم سترگی چیز چاہ کھڑے ہوئے کنا اگر ہوتا معلوم دبا تا سر بلر مویلو کنا چی سرے را دن نشو عثمان ہوئی مالکم تدخلون علی بی عیون نزانی جو مجرم سترگو سر دماغ مجلس تولی را دائی پس سترگو بیدے کتلی دا گناہ سری خو بینا سترگی ہو لپکار دی بینا سترگی بینا لپکار دی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا اندازہ ہو لگی دلا نن زما جاسوسی کی گی انا زما دا گرفتار روز دا بیان کی دا خبر اکڑا دا بیان نمس کیوں اکڑا تاسو دے ناس تو خلقو کی دا سو توکشتے چی ما با پا دیخ روپے خرسی پا دیخ روپے بانے ما خرس دے ناس تو خلقو کی ستاسو دا سو توکشتے سی اڈی جاسوس چی آقا با دو پیر زما بارا کی کافر کی گی دو پیر من دو پیر با جاسوسی کی یوائی مخ کی کرلا چیز بتا سو تاویم ادوی میں بیا کر یہ ساتو شو مجلس کی سڑے پاس اس بارتا توخے بانا کا پوز سن کو بانا کا لو اک بارتا توخے توخے ہو کا خلق را دی لگ سات روز تو پوز چی خلق برا گری بیا ہوت بیا غال تازہ کرلا دی دلی دا دی دلو رو چی ناس تلاو تلین دی خلق دو کوٹین چا پیر شو عیسیٰ علیہ السلام اللہ چت چرا دن نشو ایف سی والا رانن وطل پولسان مان نہ وطن پکڑ دکڑ شروع شو ادا گیا وی منس وی زر نہیں ماں وی خل تا سرم پوس بو تو اگر سر پکونا کو اچھے تو سزا لوڑ کو لگا ور کو روز تو شمارا سو الکا زمون گا سفو زمون گلی انجو زفر چی مولا چی مولی گلی آگا سفو آگا نیش دی نوی ایسا سفو وی دا پانچی کرد دی نوی زمون گا آگا سفو وی چپش پزان پردہ وقت ہے ولیکن شبہ لہم قبر دوتا گڑا وڑا واغوم ندی پوچنو چیز منگا غرا حبر تسنو ایسا تسو کدا غیر آغا تسو وان اللذین اختلفو فی لفی شک من سورت نساء کی شک کی دیو تردو کی جدا غری کبل توک دا بکی گی و احسا ایسا من هم الکفر نو شاگردان و مخلصینو تی اخیری کلک خبر اکڑلا او دی خبر کیو تداوی من انصاری الاللہ سوک دیما سر مدد کے ان کی پہ طرف دے دیندہ اللہ بانے اللہ تدر اسے دو دا اللہ قانون تب دنیا کی در آؤ سوز پارا ما سر مددگار سوک دی سوک دیما سر دان مرد تیار رہی عیسیٰ علیہ السلام چیز بلنا مدد گوختے ہو نو دائی بے اسباب ہو سا ایک پا اسباب گوختے دے اکو اسباب دی دا خود دی در کچھ سر لاس نا مدد گواری خفت شیر ہو چطولی عیسیٰ علیہ وغ لی دل کولشی نستر گا باوتا بیرتا کاکی پستر گی نو ندا من انصاری لاللہ دی نو خلا ہو لی دل کولی چو خلو آدھا کی وغ دی پرچائی جا آن تتوائی نو خلو تا گز وادا که کتاب ہو ری دل دا ہو ری دو مدد با دو وغ نواری سنگا با مدد واری لری دی وغ با آغا طرف تا گردائی خلی ری دی نو وغ تا بلاس نسیدہ سی دی تری قبان دی دا مدد تی دو وغ نا دا سباب دی سر گیا اسباب بانی عیسیٰ علیہ السلام من انصاری الاللہ ما سر مددگار چوک دی طرف دے دین دا اللہ بانی زبا یوازی لگیان چوک دی فدائین چوک دی زان قربان ان کی کسان پاسی دی زیم کسان تیار من تیاری ہو سا مر کئی دار تو سر تیاری اللہ تا منظور داوا عیسیٰ علیہ السلام دا من زوبا سو وسیعت دی عیسیٰ علیہ السلام سو انجیل دے عیسائیانو کی اسم داتے کشتے سا سر دین چ محرف کرے دے اردو انجیل ما کتل اصل جب ہن مال راضی نہ پیدا کی اردو انجیل کی وہی عیسیٰ علیہ السلام وہ خیری وصیت میں تم کو بنی اسرائیل کی بیڑیوں کے پاس بھیج رہا ہوں تاسو د بنی اسرائیل شرمخان تلے گم شرمخان بنی اسرائیل ملیان اوت الکتاب تھا ابھی بدبان تجڑو سی دی املا کے پزت کا پروان سات خدا نم میری گی خیر سے کی گی بخود بلا ویم بیڑیوں کے پاس بیچ رہا ہوں مانا غزار علی گم شرما خان اخلے لے گم پلے اگان کے تو شرم خمرہ کم اصل لی نشتی حدیث کی ذکر شرم مثال لے لے ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم دوہو کی شرما خان غنم گڑو بیزو تا پیدا غی دمرا نہ بربادی لکا حرس و امید کی بندہ بربادی ذکر منظرے با یو بیزا ماتا کی دو با ماتا کی بس بگی گیدر با یو ماتا کی بس بگی شرم خوری نا حکر زری مندل انداز در وار ماتا کی پری دینا بکیتا شرم کم اصل لے ہو دے نو تاسو پا کم اصل لے اگانو پسے لے گم حکومت کا حکومتی کارندے ابھی دین علماء سو دو پسے لے گم نو چاہ گا لے لے گل نہ سب ہے چاہ تاسو باغو تا دسے ہوئے کہنے چاہ دیر کمزوری ہو آجازہ نہیں نہ توانی چاہ کولی نشو خطا لے دعوت در کو دسے بے ہوتاوی شر مختدا دعوت ور کاجی پری دی ابو چاہ خطا لے مندل لے اس کو تاو دو زمان دا بکار نہ شرما خان ہوتا چلے گی نو ٹوپ بد سخی نو ٹوپک بد سخی تماچا بد سخی ترو بد سخی نو چاڑو بد سخی نو کمر گرگے بد سخی اسباب سر لیس بدی مسلح بدی اچھا پاملہ کے دبان مخ کے شبہ گزارن چکو نو پاملہ کی وفی مخ کی کیے گی نو عملہ کی وفی مخ کی کیے نو کار بکوی نہیں صحابہ لڑتے بیرتے نہیں تھے بچاتے تھے مسلح اٹھاتے تھے لوٹا استعمال کرتے تھے مسواک پڑھتے تھے دو رکعت مانگتے تھے اللہ سے اور سب کچھ ہو جاتا تھا کمال دیو کو کمال دیو کو بختورا دا سے غل دیو خواڑا چی دا سے بے اندوہ نمنی ہوئی لکہ دا تاچی ہوئی ادا شیخ پرانگ کی دیوئی اپو جماعت کی دیوئی ادا مسلمانان رو پا مخ کی دیوئی مخلوق دا اللہ دی پر اخفل کفر بھی دینی بانی گوا دا دا ویلو خبر دا ارسلا فی غنم اتاس شرمخان لگم فوج تیار شو کنا تربیہ شو مرام ورک هدف ورک ستاسو کار بدائی پولیس فوج را دن راوی دنگل اللہ رب العالمین عیسیٰ و چت شاگردانو کے پکر دا کرو شو تلاشی شو چولا نو بل پکی سوک نو انور خدا قوم خلکو ایوی پکی دمینزا دبینا اعدام کو وولو زوغو دبینا لار ویزدائی ہوتی نلارا نور سر بگورو اور سلا فی غنم قرآن دا ذکر کہ من انصاری الاللہ ویلیو سپین روبو معتبر کسان و منگی امدادیان دا اللہ دے دین دا اللہ حواریین چوک دی دا علماء و دیر اقوال دی بارکی وی دو بیانو حوار سپینولو تاوی دو تے حواری زکوی حواریین چو دو بجامی سپینولی عیسیٰ علیہ السلام دو بیگار تلار دا زڑو کو انزلو زیتا سین غارتا یا دا دن یا دا خوار غارتا دو سر کین اس خبری مبری سر کولی ویر اتاسو دا خلق و جامی پاکر دیر روی کار دی نو بلی او کار دتاو نخیم ویستوی چیز خلق پی پاک ہوئی خلق خلق پی پاکی گی زول پی انزلے کی گیا پاکی گی ویغت صدا دعوت دینی ولوار کلمه طیبہ مسلمانان سو ویداغ خلق دی بعض لکی حواری گی نمرات مخلصان شاگردان مراد دی نپاک زلوالا چیو پیرای منلو انو منلی و بیا پا کتابا لخبرانو چیک دادا بعض علماء لکلی چی دا عزتمندو دا غتان و خلق و اولادو ایمانی پا دا بانجرا وڑو معتبر خلقو دا قولم سیدی سفرق گینش ستزاد دو بیانو تا با امویلی مخلصین شاگردانو تا با امویلی اگو با امویلی خود دی حالاتو نداش معلومی گی چی دا دا غتان و خلق و اولادو معتبر خلقو سپین رو بے خلقو نر خبر زکر کرلا دو بی عجز چی قام قبیلہ کمزوری دا پیشہ کمزوری وا اگر کل دا قوم مقابلی تو دیش مخلص شاگرد دے وہ آگا کل دا شک پڑا گڑا گا مقابلی تو دیری دیشی دا ڈا گا پڑا گا مقابلی تک ادری گی نبو بکر ادری گی مسلمانیم ایمان میرا اوڑ لے عمر ادری گی مسلمانیم ایمان میرا اوڑ لے اچھ تو غواری دا چھ موخ پر کونڈا کی نظما مخیر دی رس دا دے کسانو کار دے امام راضی دی قول لترجیح ور کرے دا او مازدک مانا موقع سپین رو بی عزت من دا معتبر خلقو اما اعتبر کسانو نو چودری دلیو وی پا هر سخته که دی مونگ مرگری و تا امر کوا ابیا گور چمنگ سکو قال الحواریون ویلی اسپین روبو معتبر کسانو منگ امدادیان دین دا اللہ منگ ایمان راور پا اللہ بانی گواش چیو منگ تابدار ستا دو خبری پکار دی کنے یو لا الہ الا اللہ نا غیر راور را پا دے کی آمننا باللہ دے ما خبر پکارو عیسیٰ روح اللہ اگر ذکر کرو بے اننا مسلمون ورشہد بے اننا مسلمون تابعشا چمنگا ہم دا قانون تغاڑی خود ان کے استاد پا خونہ باندی پیغمبر امنی اللہ امنی منگ ایمان راور لے ہوتا اب یاو رب زمنگا منگ ایمان راور لے پٹولو آگو چتا راور لے گل جہاد ہم دے پکی اللہ ترخب منو ترخط او دا منو صرف دا ندا چو خواگب منو ترخب بکیتا نئی خواگب منو وی خلقو چوریان پا خور الواگانو اخیرا سونه دی لنجی و میدی ملاسب تا بکیم بخور چرو چوری جمع شوی پنجاتی الواگانی وی سو چلی مقتدیانو وی تا نی خبر وی نا او گوره وی دا خیری چرشن بنا اب پیغمبر سلام پی و حد کی غاک ماسی و آغا تو خوالی نوشو نو اغلی چوری پر کرو الوا پر کرو دا منگا پا آغا یاد کی پا خود سواب پنید منو یا دیر خسونت تی و ارمان دی چی غاک ما پکی ماسی وی کنا نو غاک نوی ماسی الواگانی کتا کوای دا غاک ماسی و الوا چرتا و دا الواگانی چرتا وی خو قصه دا کنا وی غاک مات کئی نو الواگانی چوریانی اخرائی نو غاک نماتا وی چوریانی اخرائی